राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल सप्तमी रविवार विक्रम संवत 2059 19 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम। देखो आप वो हमारे को सबको ज्ञान है क्या? शरीर बदलता है, मैं बदलता नहीं हूँ, ये सब ज्ञान है। शरीर बालक था, नौजवान हो गया, बूढ़ा हो गया, रोग आता है, निरोग होता है, शरीर बदलता है, परंतु मैं वही हूँ जन्म के समय था, वही हूँ मैं। तो ये ज्ञान है, केवल इसका आदर करना है, इसको महत्व देना है। इतना काम है, ज्ञान ही स्वाभाविक है। शरीर बदलता है, मैं बदलता नहीं हूँ, ये ज्ञान है। आदर तो बहुत फायदे की बात है। मैं वही हूँ जो बालक में था, शरीर वो नहीं है। शरीर इतना बदल गया कि पहचान नहीं होता। मेरे को बचपन में सिंह देगा हो, आज देखेगा तो पहचान नहीं। मैं वही हूँ। अच्छा आप वही इतना बदल गया शरीर, और आप स्वयं हुई। बचपन में मैं ये करता था, पढ़ता था, पर जमाने में ये काम किया, अब वो काम करता हूँ। काम बदलता है, देश बदलता है, काल बदलता है, शरीर बदलता है, सब बदलता है, आप नहीं बदलते। ऐसे ही संसार सब बदलता, सब संसार बदलता है। यहाँ जंगल था, मकान बन गए, सब बदलता है। एक परमात्मा नहीं बदलते, एक जीवात्मा नहीं बदलता। ये परमात्मा का अंश है, परमात्मा नहीं बदलते, परमात्मा वही है। जो सत्युग में थे वही परमात्मा आज है। जो बदल गया परमात्मा वही बूढ़े हो गए, वैसे वैसे ही वैसे ऐसे आप वैसे है। तो परमात्मा के साथ आप एकता है, और शरीर के संसार के साथ देखता है। ये थोड़ा सा बस विचार करो, ये बिल्कुल ज्ञान है। आप वो ज्ञान है, आदर करो, केवल आदर करो। मैं जो हूँ शरीर है, ये परमात्मा का अंश है। चेतना माला सहज हो रही, इस शरीर के साथ मिल करके दुखी हो जाते हैं, तरह तरह के विकार होते हैं। सब भाई बहन, सब छोटा बड़ा, सब विचार करो, अपने अपने में आप देखो। शरीर बदलता है, हर धूम बदलता है, हर दम बदलता ही रहता है, बदले बिना रहता ही नहीं। ये प्रलय में बदलता है, समय में बदलता है, महाप्रलय में बदलता है, महासर्ग में बदलता है, ये हरदम बदलता ही रहता है। ये शरीर और संसार ये सब बदलता है, और आप और परमात्मा बदलते नहीं। आपकी एकता परमात्मा के साथ में है, शरीर की एकता संसार के साथ में, ये आप थोड़ा विचार करो, प्रत्यक्ष बात है, एकदम एकदम प्रत्यक्ष, ये बदलना बना है, शरीर हरदम बदलता है, बदलता है, बदलता है, बदलता है, बदलता ही रहता है, और आप कभी बदलते नहीं, आप वही रहते हैं, ऐसे संसार बदलता है, परमात्मा वही रहते हैं, परमात्मा सब में है, सर्वश्रेष्ठ में धन्य विष्ठा, सबके हृदय में परमात्मा है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से निर्दिष्टि, सबके हृदय में रहते हैं, वही नहीं बदलते, तो फिर परमात्मा और आप ये बदलते नहीं, और संसार और शरीर ये बदलते हैं, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की, बहुत लाभ की बात है, और ये बिल्कुल ज्ञान है, न हो तो आप प्रसंगा करो, मैं गुरु ठीक बात है, सही तो छूट जाएगा, ये बात दामी बहुत है, कि जो मिलता है बिछूता है वो अपना नहीं होता, अपना वही है जो पहले से मिला हुआ है, बिजता है ही नहीं कभी, वो अपना है, ऐसा परमात्मा ही है, पहले से मिला हुआ है, बदलता है ही नहीं, एकदम इस बात पर आप दृढ़ हो जाओ, सब जीवन मुक्त है, सब जीवन मुक्त, सब जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त होता नहीं है, आप कृपा कर मान में ये स्वीकार कर में अनुभव करें, शरीर बदलता है हरदम, ये संसार सुख बदलता है, और आप नहीं बदलते और परमात्मा नहीं बदलते, तो आपकी एकता परमात्मा के साथ है, शरीर के साथ नहीं है, शरीर के साथ एकता मानना इसका नाम अज्ञान है, इसको अज्ञान कहते हैं, इसका मूर्खता है, अज्ञानपना है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता विधिमन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित अंतः करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है, देव किंचित करो मेरे जीव तो बने तत्वित, तत्वित को चाहिए जो तत्व जानता है मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, देव किंचित करो मेरे, किंचित मत नहीं करता हूँ, अपन मगर कहीं नहीं करना, भोगता हो रहे, अब एक बात बताऊं, बहुत दम है, ये भीतर रहने आप वैसे के वैसे, जैसे जीवन मुक्त महात्मा है, तत्व की महात्मा है, उसका जो स्वरूप है वो का वो स्वरूप का वो शरीर स्थूप ही कौन थे, न करोते न लिखते थे, शरीर में स्थित हो भी करता नहीं है, लिप्त नहीं होता, आप बिल्कुल मुक्त है, बिल्कुल, ये मैं धोखा नहीं देता हूं, मैं धोखा देता हूं, आपको असली बात बताता हूं, आप तक पुण्य पाप पहुंचते नहीं, ये अंतर्मण गिरे जाते हैं, आप तक नहीं पहुंचते, आप तो पुण्य पाप पहुंचते नहीं, आप वैसे वैसे शरीर थ्रोप ही कौन थे, न करोते न लिप्यते, आप न करते तो नहीं है, लिप्तता नहीं है, बिल्कुल तत्व, आप शरीर से अलग है, शरीर हरदम बदलता है, आप कभी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते, अनंत रूप बदल जाए, सदयुग त्रेता द्वापर कलि कई बार आ जाए, बदल जाए तो बदलता है, आप नहीं बदलते। इतनी बात आप जानना, इतनी बात मानना, आप बदलना नहीं है। सबकी अथवा सबकी मूर्ख से मूर्ख तत्व जीवन मुक्त महात्मा की आप एक अवसर इतनी बात आप मानना स्वीकार कर दो, देखा लगेगा सब देखना है। पहले स्वीकार कर लो, देखने लग जाएगा साफ आप बदलते नहीं और शरीर बदलता है, शरीर बदलता है, संसार बदलता है, अनंत ब्रह्मांड है सब बदलते है, सब बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते, आत्मा नहीं बदलता। मेरी बात सो जीव लोग है, जीव में लोग में मेरा अंश है, मम एव अंश, मम एव अंश, मम एव मेरा ही अंश है, मेरी अंश हो जीव लोग हाँ मान लो, ये केवल स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार हाँ बदलते नहीं हो, आप मरते नहीं हो। सुखदेव जी महाराज ने पूरी भागवत सुना करके और कहा मरी क्षेत्र में मर जाऊंगा, पशु बुद्ध मन से ही, ये पशु बुद्धि है, मन से बुद्धि नहीं है, ये पशु बुद्धि समझ है, मैं मर जाऊंगा, मैं आप नहीं मरोगे, आप तो हरदम रहते हो, दूसरी जोड़ में गुण जाएगा, शरीर में गुण जाएगा, नरक में गुण जाएगा, मुक्ति किसकी होगी, आप ही होगी, आप बिल्कुल। ये शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर में परिवर्तन होगा ही, आप में परिवर्तन होगा ही नहीं, पक्की बात है, आनंद रहता है आनंद। ये ज्ञान सबको है, आप बचपन में मैं ऐसा करता था, जमाने में मैंने ऐसा किया, अब ऐसा करता हूं, आप ही थे, आप वो सही बोल रही है, शरीर तो बदलेगा ही, शरीर तो बदलेगा, ये तो बदलेगा ही है, शरीर और संसार एक है, जल पावन गगन समीर पंच रचित दम शरीर पृथ्वी शरीर बना पृथ्वी संसार बना, ये पांच मनो का धर्म बना सबका, छोटा बड़ा बोटा सबका शरीर पांच होता है, पृथ्वी अपरा प्रकृति अपरा आठ प्रकार की पांच भूत और मन बुद्धि अहंकार इंद्रिया सब ऐसे ये अपरा प्रकृति है, अपरा अपरा बदलने वाली और परा प्रकृति जीवात्मा बदलने वाली, ये परमात्मा के साथ है, इसमें आठ प्रकार की प्रकृति और एक जीवात्मा एक परमात्मा और दस आठ प्रकार बदलने वाले और परमात्मा जीवन बदलते रहे, ये सब के भीतर रहते हुए भी बदलते नहीं एकदम। इस बात आप स्वीकार करो एकदम, एकदम सच्ची बात है। आप स्वयं कहते हो बालक बनने में कहता था पढ़ता था, जवानी में ये कहता था, आज भी बूढ़ा हो गया। शरीर तो बदलता ही है, आप बदलते नहीं है, ये दो बात अलग अलग है बिल्कुल। आप बदलते नहीं, आप वही है जो बालक पैदा से है, सब वही है। अब अनुभव कर लो जीवन मुक्ति का अनुभव, जीवन मुक्त होगा। आफत मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, श्रद्धा मिट जाएगा, धन मिट जाएगा। आफत भय नहीं, आदमी मर जाता है दुख होता है, क्यों तो अभिमान में जीता रहे, ऐसी इच्छा है, मर जाता है। ये तो मरेगा ही, इसका लोक का नाम होता है मृत्यु लोग, मृत्यु मृत्यु लोग है ये, मरने वाले ही मरने वाले थे, सब मरने वाले ही मरने वाले थे, ये मकान ये सब मरने वाले, मनुष्य पशु पक्षी ये मकान वृक्ष पहाड़ सब बदलते, मृत्यु लोग है मृत्यु लोग, ये मरने वाले ही मरने वाले इकट्ठे हुए, इसमें इसमें सब मरने वाले इकट्ठे हुए, मरने वाले मरने वाले इकट्ठे हैं, भीतर रहने वाले रहने वाले तो आप मरने वाले नहीं। सूर्य जी महाराज ने कहा पशुपति बीमा में जाएगी, ये पशुपति को त्याग छोड़ दे, पशुपति ने तो मरेगा नहीं, मरेगा तो सदस्य लाभ कौन जाएगा, मुक्ति किस होगी, लोगों कौन जाएगा, आप मरते नहीं, शरीर तो रहता नहीं, आप मरते नहीं, शरीर तो मरता नहीं था, आप मरते नहीं, मम एव अंश क्यों मेरा अंश है, शरीर है ये माँ बाप दोनों का अंश है, और आप केवल बाप का अंश है, आप में जरता नहीं है, शरीर में जरता है, क्यों माँ का अंश है, पिता का अंश है, वो शुद्ध एकदम। आप कभी नहीं मरते, आप मर जाए तो आप मिट जाए, आप मर जाना तो पापों ही कर जाए, आप ही आप मरते नहीं, आप रहते युद्ध होता है, चाहे तो शरीर अमर हो जाए, चाहे आप अमर हो जाए, शरीर के साथ आप रहो, शरीर तो मरे में रहता नहीं, आप मरते है ही नहीं, अब करें आप बदोगे, आप मरते नहीं और शरीर रहता नहीं, दाढ़ी मोचा गया अगर बोले सफेद हो गया, राम नाम सत्य हो जाते, ये तो होगा वैसे होगा, ये तो मारवाड़ी कहावत है, ब्याह में गई जैसे गई थी, ब्याह में गीत गई जा मैं गायल जैसे ऊँट उड़ना बढ़ना, ये सब ब्याह के गीत है, ये ब्याह के गीत है, तुम्हारा उसी गीत है, गीत गाई जी तो गीत गाई जी बना, आप कभी नहीं मरे, परमात्मा का अंश है साक्षात आप, ये प्रगति का अंश, ये बदले है वो प्रगति का अंश, नहीं बदले वो परमात्मा का अंश, भाई हो चाहे बहन हो, पशु हो चाहे पक्षी हो, शरीर तो सबका मरता है, अभिषेक हरिया हरिया रू घोड़ा उड़ में इधर उसे सब सब इधर हो जाए, सभी मुर्दा हो सभी तुझे तो मरने वाला है भाई, आप कभी नहीं मरते। इस बात से आप अलग हो जाओ और मरने वाला शरीर है। पैसे को यही कहा सुखदेवी महाराज ने, पशु बुद्धि निमाम जही, आप पशु बुद्धि है, मैं मर जाऊंगा, ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य बुद्धि नहीं है ये पशु बुद्धि। तो आप इतना सत्संग रहे पशु बुद्धि होगा, बसों से सत्संग करते हैं बुद्धि पशु बुद्धि रहेगी, क्या सत्संग हुआ? हम नहीं बनेंगे, हम बनेंगे नहीं कभी, हम कभी नहीं मरोगे। शरीर सदैव मरेगा, हरदम मरता है, अभी अभी मरता है, अभी अभी मरता है, जितने वर्ष आए इतने मर गए, जितने वर्ष आ गए उतने मर गए, हरदम मरता है, सब संसार मरता है, सब भगत एक आई है, रहने वाले नहीं है, आप मरने वाले नहीं है। आप मर जाए तो कौन भोगेगा? पाप का फल कौन भोगेगा? पुण्य का फल कौन भोगेगा? मुफ्त में मुफ्त भोगते हल हो जाओ तो बहुत बुझारी। सत्संग करने का फल है सत्य का संग, सत्य का संग ये असंग, शरीर में हूँ ये असत का संग है, मैं आत्मा हूँ ये सत्य का संग है, असत का संग है, और दूसरा आप सब ये सब सत्संग है, सत्य सत्संग है, आप सत्य साथ रहने वाला है, सत्य आपके साथ रहने वाला है, ये शरीर है सत्य है, ये नाशवान है, ये तो बदलेगा बदलेगा बदलेगा, देवता बदलता है, भूत भेद बदलते हैं, मनुष्य बदलता है, पशु पक्षी बदलते हैं, पहाड़ बदलते हैं, रूखड़ बदलते हैं, विश्व बदलते हैं, मकान बदलते हैं, सब बदलते हैं, माया का कार्य सब का सब बदलता है, और जो परमात्मा कारण से कभी नहीं बदलता, न बदलने का विभाग है, परमात्मा का विभाग न बदलने वाला और संसार का विभाग बदलने वाला, बस आप संसार नहीं है, शरीर नहीं है, दृढ़ता से आप ना शरीर में नहीं हो, शरीर में हो ही नहीं, भाई वो बहन हो एक ही बात है, सब एक ही बात है, चाहे वृक्ष हो चाहे पहाड़ हो वृक्ष हो, यही उम्र है, चंद्रमा सूर्य तारा सब बदलता है, ज्योतिष को जानने वाले जो ठीक जानने वाले कहते हैं आज कहो जो वर्णा करी है मैं फल पड़ गया, थोड़ा पहले होता है तो थोड़ा पीछे होता है, फल पड़ा है, फल सब में पड़ता है, आत्मा में नहीं पड़ता, परमात्मा में नहीं पड़ता, और सब नारायण नारायण नारायण नारायण।